بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد سورة يوسف بسيدة او په نزول کې پس د سورۃ محمد نه سورۃ یوسف کې دلیلونه ذکر شو نقلی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه د الله په وحدانیت باندې د انبیاءو د خلینا داسې کلمات خطلیو چې انه هو العلیم الحکیم ان ربی لطیف لما یشاء دا د مسلې د اثبات لپاره قرآن دا انبیاء علیہ السلام دا طرفنا دلیلنا ذکر کول قدی صورت رات کی تنبیحات بیانی تنبیحات مومنان خبرول او غیب دارول چدی مسئلہ کی غفلت مکوین وکلبوی لقومی تفکرون عبرت شتده خدا غچا ده پارا چه فکر کئی او لقومی عقلون چه سوک ده عقل نکار اخلی او بلقاء ربکم توقنون چه سوک ده اللہ پو توحید بانده او ملاقات باندې یقین کوي دې ته تنبیحات وی قرآن کې چې الله خپل بندیان خبرې او ویخیه دې مسلې ته دویم دا چې مخکې صورت کې تفصیل سره احوال پیغمبران ذکر شو دې صورت کې با امثله بیانې ذکر مسئلہ توحید کله قرآن ثابتی په دلیل سره او کله په مثال سره نمخ کې دلیلونه او دی کې مثالونه بیانې زیات وضاحت لپاره سورۃ یوسف آخر کې د قرآن صداقتو ما کان حدیثا یفترا دا قرآن زن ندی جوڑ شوی دا دی دا واقعات دا زن ندی جوڑ شوی سورت رعد کې اول کې د قران تصدیق شروع کو چې تلک آیات الکتاب سلورم دا مخ کې تصدیق د رسالت شو د نبی علیہ السلام چې تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک دا سمر واقعات چې ته بیانې دا مونږ ته وحی کو او وحی پیغمبر ته کیږي کنه سورت رات کې با دا هغه شبهات او جوابونه یې چې پر رسالت باندې کړیو انکار کوو د رسالت نه نو سوالونه به کولو چې دی پیغمبر کې دا نقصان دی د کې دا چللې سورت رات کې به دا هغه جوابونه یې سورت یوسف آخری روکو کی ویلو وکایم من آیتن فی السماوات السماء والارض یمرون علیها اللہ دا قدرت دیر دلیلو ندی پا آسمان کیوں پا زمکا کیوں او خلق پی تیری گرا تیری گی خو عبرت تینا ناخلیو سورہ رات کے دعوے آیات تفصیل شروع کرے کیا آیاتنا زمک آسمان کی دا اللہ دا وحدانیت صدی ندی سورت کی بے پورا تفصیل کی نغسی ویلیو سورہ یوسف آخر کے چی اکثر خلق داسی دی چیمان پا اللہ باندی روڑی ورسر شرکم کی سورت رعد کے بعد آغی اقسام ذکر کی چا سک کم قسمو نئی دا شرکو چی پاغی خلقو کی موجود دی چی آغی زانت مومنان و مسلمانان ہوئی دا آغی قسمو نئی دی سورت کی بیانی فی الدعا و فی العبادت و فی العلم و فی التصرف اخر د سورت یوسف کې ویلو چې په دی واقعاتو کې عبرت ته د پاره د عقل مندو عبرت له اولی الالباب دا اس نه بیان یې الله دې کې ډېر حکمتونه یې ولیکن ارچا لنا اولی الالباب عقل مندو له سورت رات کې بعد عقل مندو پورا وضاحتو کی پاتو صفتونو کی چولو الالباب سوک دی اتو صفتونو بے بیان کی چدگا حلق دے چدگا اللہ دے کتابنا عبرت اخلی سورت یوسف کی ویلو پیغمبر تا چوائے دے خلقو تا قل هذه سبیلی چدگا زمادین دے ادعو الاللہ خلق اللہ ترابلن بس تازم آدین دے دی سورت کے بعد آگے دعوت وضاحت کی چلہو دعوت الحق دا اللہ تبلن دکنا دا حق دے بلچہ تب خلق نرابلی اللہ تب خلق رابلی دا دعوت حق دے کنا مخکی صورت کې د انبیاء او عجز بیان شو یعقوب علیہ السلام څومره زمانہ پریشان دي او څومره تکلیف وته رسیدلې دغه سي نور په دې صورت کې با عجز د ملائکو بیان کې چې ملائکوم ډیر پریشان دي بر اسمانونو کې اور وخت د الله په تسبیح کې مصروف دي نظمکا کہ انبیاؤ اللہ تا عجزی کولا روخ اللہ تا پا قیام و پروکو و پسجودو او برا اسمانون کے ملائک دی چدہ اللہ پا حمد و سنا باندی او په ذکر باندې مصروف دي. د صورت دعوه ده رد شرک فی الدعاء، چې ډیر شرک په عالم کې دا چې غیر الله ته اوازونه کول، یا الله یې نه وي بلکې د الله په ځای باندې بل چا ته فریادونه اوازونه. نو دا صورت د هغې د رد دپاره دی چې په عالم کې دا شرک ډیر زیات دی. او صورت ممتاز ده په تنبیحات سره چې د هر دلیل نه پس به الله تنبیح ورکړي خلقو ته چې عقل نه کار واخلې، فکر نه کار واخلې. عبرت پکشته خدای چا د پاره چې یتفکرون یعقلون او توقنون، دا تنبیحات دي. او صورت کې اول نه تر اخره پورې شپږ بابونه دي. هر یو باب کې جدا جدا مضمون دي. اول باب کې اته آیاتونو کې دلیلونه دي عقلی، کائنات په ذکر کوي، د اسمان او د ځمکې دلائل، او هر یو سره به تنبیه وي. بیا دویم باب تر شپاړ سم پورې دی، او هغې کې د ملائکو حال ذکر کوي، دا دلیل نقلی د هغې نه. ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته. اگر رعد ملائک پیجنې چې اسمانونو کې د الله حمد او ثناوي، نو دلته یواز راځي. اما شومان ورته ګرګړو بابا وي، دې خور چا ته بابا وي. ښه عادت په دې قوم کې راغلی ملائکو ته اوس بابا وي. دا رعد ملائک دی، د الله حمد و ثناوي نو آواز راځي. او وریځې سمی یو کوړه د وسره آتشین چې هغه را خلاصه کړي، نو دومره بریخ وکې دومره پړخ وکې چې دا بجلی وتښتي. ویرسل الصواعق، الله د هغه ځای نه پکې تندر را خلاص کړي چې چا په نصیب کې نو په هغه باندې راشي. ډېر لوی انتظامات دي، دا ټول د الله د قدرت نه مرعوب دي، په یره دي، په هیبت دي. بیا دریم باب دی پنځشتم پورې، هغې کې بیا عقلی دلیل ذکر کوي او امثله مثالونه به ذکر کوي د حق او باطل. او پاغی کې با تغ دریم باب کې با اتو صفتونه د مؤمنانو بیانی، اولو الالباب، چدا اولو الالباب دی اقل من خلق دی. بیا سلورم باب دی یو دیر شم پوری، اغی کې تزہید ذکر کی د دنیا نا چې خلقو په دنیا باندی مدوکا کی گئے. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. دا خو الله دی چاله کلاو فراخ رزق ورکی، چاله په اندازه ورکی، ناغی په دنیا کې په مستی شروع کی، غلط مطلب تی نواخلی. الله دی دی پارا خلق لا رزق نو ورکڑے بے حدا چې دی باغی سر سر کشیو کی او بغاوتو کی. ترغیب بی قرآن تا چې خلقو زړه په قرآن مضبوطیږي، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کسوک د خپل زړه اطمینان غواړي او سکون غواړي نه په قران کې دی بل څه سره د زړه آرام او سکون ناراضي تسلی به پیغمبر دا چې مخکې امتونو کې مې انبیا لېږلي وو ته مې په داسې یو امت کې راولېږلې چې آخري امت دی قد خلت من قبلها امم بس دا آخری امت تی حدیث کی مراغلیو چه او یا امتو نو او تاسو او یا یم یه بل نشت یو او یا ندی او یاو او تاسو سر او یا پورشو بس آخری امتو اللہ وی عرصی مولا دیر پا امتیاز سر ورکلل کتابی ممتاز پیغمبری ممتاز دینی ممتاز کذالک ارسلناک فی امت پنزم باب دیش پک دیرشم پوری اوغی کی تسلی دا پیغمبر تا چه پریشانی مکو ٹوخی کئی در پوری ولقد استهزئ برسل من قبلک دیرو پوری ٹوخی کڑی استان مخ کی تا پوری با ام کئی با دی بانده طبیعت مخراب و ظلمت انگا و ابیا زجر دی مشرکین و لہ چه اللہ وی ما دیل تیارے کرده عذابو نمولا تیار کرده شپگم بیا تر اخیر پوری دی و اغیی که داغی شبہات و جوابو ندی چه دا سنگ پیغمبر دی چه ده ده بیبیانی دیو اولادی دیو ده ده دی سرسکا ده اغی جوابو نبکی چه ده سی ده طولو هم بیاو ده ده اغی نس ناشنا خونه ده صداقت ده پیغمبر بذکر کی او زجر تخویف ده پار ده منکرین و بیانی داوی توحید یې راغستې د صورت کې پنځه ځله کله په لفظ د تسبیح سره دولسم کې وی یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته اگر رعد ملائک د الله تسبیح وایي کله په لفظ د دعا سره سوار لسم کی لہو دعوت الحق اللہ لرب لنا حق دا حق پا دنیا کی صدی چتوے چی یا اللہ را مدد شی دا حق دا قبل چاہتا دیو کنا باطل لی او دریم لفظ دا سجدی سرا پین لسم کی وللہ یسجدو من فی السماوات والاردی ټول مخلوق الله تعاجزی کوي. سلورم یې ذکر کړی دیرشم آیات کې چوایا قل هو ربي لا اله الا هو قل هو ربي لا اله الا هو وایا دا الله زما رب دې بغیر دا غنه بل څوک کارساز نشته علیه توکلتو و ایلیه متابو آغی اعتماد دی آغا باندی بروسه دا او پینزمی اشپک دیرشم کی قل انما امرتو ان اعبد اللہ ولا اشرک به دلیل وحید چی ما تعمر شوید پا دی خبره چه ده اللہ بندگی با کوم آغسر با شرک نکوم الیه ادعو و الیه مآب ده اللہ سر زمون تعلق ده دنیا کیوم و پاخرت کیوم الف لام میم را الله پویږي فصل مطلب د دې تلک آیات الكتاب دراتون کی پدی صورت کې آیاتون دی د الله د کتاب چې قران دی لوح محفوظ دی والذی انزل الیک من ربک الحق اوغه کتاب چې نازل کړی شته تا درسته نه دا یقیني دی دا به شک دی دی کې الله حق را لېګل دی حق د دې کتاب نه جدا نه دی او دا کتاب د حق نه جدا نه دی الله وی که حق ګوره نو قران کې دی ته کوم په لګرځي حق دی پروت ته کور کې جمعات کې او ارزه کې او ته د حق تلاش کې چې حق به کوم ځای دا چې نازل شوی دی نو دا حق دی کنه چې دا دې پرې خود نه بل ځای کې حق نشي مونته هر په لچې نو باطل وې باطل وې حق الله رب العزت قران کې بند کړی دی وګور آل تک ایم ویلی سورې یوسف کې جو ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون دنیا کې د اکثریت ایمان دارې چې شرک بو سره خامخا بغیر د دین اکثریت دا ایمان دلته وی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون هر کله چې حق په قران کې او الله په کتاب کې او نا خلق ولی نمانی او دومره نفرت تی نکی اللہوی دا اکثریت حال داده چی دی ایمان نراؤڑی کنا ارزه که داوی اکثر الناس لا یومنون دا اکثر خلقو دا عادت تی چی دا اللہ پا کلام باندی یقین نکی دا اللہ پا خبر باندی باور نکی اگر چرته یو بلانه سو اورېدو بس پاغي به یقیني داسې یي بخلاف ته قران په حق کې غیتا ډیر نقطه چینه او ډیر پریشان راځي چې نا کنو دې د دې مطلب په داسې نه تا تفسیر قتل دې تفسیرونو کې وګوروي دې لپاره د بیا تفسیرونه ګوري اجه د بل چانه ساوري دلی خبره نو دا غنه تاسو نه کوي دا غنه تاسو نه کوي چې دا خبره تا د ځان نه کوي کچانه دی اوري دلی دا کچرته کتاب دی قتل دی چې دومره غټه خبره کوي کنه دا کوم ځای کې نبس د دغه سره بالکل فکر نشته خا تمره د خدای نه نه یریږي چې دروغ به جوړی په الله باندې دروغ به جوړی په پیغمبر باندې چې جبرئیل وی نبی علیہ السلام ته وی تو سره وی جبرئیل تعالی دلیو چې دا څه خبره کوي د خدای نه نه یریږي حدیث کې خو نشتا قران کې نشتا ته دا چانه اورېدلې چې جبرئیل نبی علیہ السلام ته وې اکل وې نبی علیہ السلام جبرئیل ته وې چې دا ستورې کوم وخت نه دي وګوره دا خبرو چانه تاسو نه کوي بس وی او دا رښتیا دي کنه اجه د قران خبره تا کین دي د پاره ډیر جوابونه او ډیر شبهاتی چې دی به غره دا مطلب نه وي تدی به سبل معنی وي د قران خډيري معنی دي کنه یو معنی خو نه دا وي کنه دا د اکثریت حال لنه د باطل خبرې تپوس نه کوي، تلاش نه کوي، تحقیق نه کوي چې قران وی او که تحقیق. یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبأن فتبینوا. اے مومنانو، کيو بے اعتبار سړی راغی او خبره وکړه، نو فتبینوا، د دې ډیر تحقیق کوي دا سړی څوک دی، دا خبره څنګه وکړه، دلیل یې به پیش کړی کنا، کتابونو مې اغستې کنا. فتبین، ډیر تحقیق کوي، کنی په ډیر لوی مصیبت کې واقع شي. عقلی دلائل شورو کوي، اغا چې مخ کې ویلي اسمانونو کې دي، پزمکو کې دي، او خلق داغې نه په غفلت کې دي. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله هغه ذات دی چې اوچت کړي دي اسمانونه استنیوته نشته، بغیر عمد، بغیر دستنونه، ترونها، الله وینه یې کن تاسو نه ګوره، تاسو د جستن لیدلی ده. دا دلیل دی د الله د وحدانیت، چې دومره لوی اسمان چې حد نه دی معلوم، هغه په هوا کې ټینګ کړی دی، اوستن وته نشته. دا په عقل کې نه راځي، کوم کار چې په عقل کې نه راځي نو هغه د الله کاری، او دا اللہ قدرتی کا نخا. اللہ وی دیتا سو چکے، فکر رکے چی دا کار کولشی بغیر دا اسبابونا، استاس و نور کار نوم کولشی بغیر دا اسبابونا، دا اسبابو تاجت نشتے، کنی دیل بیم چرتا سبب قتلیو کا نخا. دا خو دیر لوے کار دے، و اللہ وی استاسو کارو نیس ندی، تاسو بس کاری چه غز نشم کولی، او تاسو بل چا تا ادری دی، پا ما باندیم اعتماد نشتا، پا مخلوقم اعتماد دی. سم استوا علی العرشی، سنگه چی پیدا کلی دی بغیر دستنو نا، نبی چلون که دی بل چا تا ندی حوال کلی، بیا غزا تا برابر دی پارش باندی. کنایه ده انتظامنا، الحی القیوم، پیدایش او مغا کرده ده و انتظامی او مغا کئی، بل چاته ندی پریخی. وسخر الشمس والقمر، استاسو پکار که او پا خدمت که لگولی دی نور اس پوکمین، تداغد حکم تابی دی. نو اے انسانا، فکر وکا چې الله ستا دومره قدر او عزت کړی دی، چې د انور یې ستا تابع کړی دی، او سپوږمې ستا په خدمت کې، نو ته هم د الله په خدمت کې مصروف شه، ته هم الله ته پر وکو په سجده باندې شه. بل پله مزه د چا په درشل دې سر لګولی دی. وسخر الشمس والقمر، رد دے پاغب چا باندی چو ٹول عمری دنور عبادت کڑے دے، او دس پوک میں عبادت یہ کڑے دے، دیر مخلوق و دے عقیدہ باندی تیر شوے دے. اللہ رب العزت پاغی رد کئی، چنور کس دی، سپو میں کس دی، تا استاد خدمت پار روان دی، دید پار چی تخپل ربو پی جنی، لایق تخپل عبادت او پیجنی، نو تا انور تا سنم اکبروی الہ دیوتاوی اسپوگمیتا دیووی. وسخر الشمس والقمر، اللہ روان کلی دی پرخ پک نرازی. حدیث کی راغلیو کلاچ دی نبی علیہ السلام زیو فات شو ابراهیم د شپاړو سمیاشتو، هغه ورځ باندې قدرتین ور تندرونی و، شیطان د دې موقع نه ډیر غټ کار اخلي ښا چې دا سی یو ناشنا کار وشي کنه د پاورز باندې د ډیر غټ ډیوټي کنه ښا ډیر ستړي شي خلق له ذهن کې واچولا چن ورزک تندرونی و چې په سردارې دو جهان باندې غم راغې بوج راغې نو اثر یې په نور او پسپوک مې ور پریوته وجدا چې شیطان ته د دغه عربو مزاج د پخوانه معلومو دغه ډېر پخوانی منشي ده کنه مزاج و تمعلوم ولی نبی علیہ السلام یو ذل ناستو صحابه کرامو ناستو نو یو ستور پاسمان کیو اشتیش غشه نبی علیہ السلام وی چه تاسو با دی پا حق کی پخواسوی بی مونگ بداوی چه مولی دا عزویمون او ما تا عزویمون یا سوکلوی سڑے پیدا شو یا سوکلوی سڑے پنا شو یوں بداوی نو پی ند دی سڑی سرکار کشتا دلوی دوڑو کی سر دخو اللہ رجو مل شیعتوین پیدا کری پدی سر شیطانان ولی شیطان تمیزاج معلومو نو خلقو لیلکی واچولا چو گورا پنور باندی اثرو شو زکه چې په لوی انسان باندې غم راغې نبی علیہ السلام راغې او اعلان وکړ چې خلقو ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا يخسفان لموت احد ولا لحياته دا نور اوس پوګم دا الله د قدرت او یو د نخي او علامی دي دې چا د موت او د حیات تو جنا نتوری گی نسبی دی بدی اثر نپریوزی انبیاء و کار داو چکل و دا چا ذهن غلطی دو خطا کی دو نظر بید آغی علاج کاو چه دا بیماری دیر سخت دا دا روحانی بیماری چه مخلوق پاکی مبتلا شی دید پارخو علاج نشت بلزه بغیر د قران نه اعلان وکړي چې په دې اثر نه پریوزي دا د الله د قدرت تو نه خېدي او تاسو د فائدې لپاره روان کړی دي کل یجری هر یو روان دی له اجل مسمى تر نیټه مقرر شوی پوری یدبر الامر الله تنظیم کوي د عالم يفصل الآيات هغه ټولو انتظاماتو کې لوی انتظام داده چې آیاتونه بیانې آیاتونه نازلې د مخلوق د اصلاح لپاره لعلکم بلقاء ربکم توقنون خاص د دې لپاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکئ چه دا عالم ده همیشه نده دا و پناکی گی او چه دا پناشی نده منگ بخپل رب سر ملاقاتو شیم دیزمک و اسمانونو زمونگ ناخپل رب پناکڑه ده نو کل چه دا بادی لرشی کنا نو دا مومنانو ملاقاتو شی دا خپل رب سر مخی نکی گی وره دا با قیامت کی گی تک مومنان ډیر خوشاله دي هغه جنت او نعمتونه خدان له یو شی دي ولیکن قیامت ته په دې باندې خوشالي کې چې خپل رب تبا ګورو او ملاقات پور سره کوم ته مومنانو لوی خوشالي د آخرت هغه مومنان چې الله رب العزت په دې قرآن باندی او پدی دلیلونو باندی او پدی توحید باندی دنیا کی عقیدہ سات لی گنا چی دا صفات تولوحیت منی ناغیب اللہ سر ډیر کامیاب ملاقات کئی او تنبیح یہ ذکر کرا چی لعلکم بلقاء ربکم توقنون یقین بساتے چې قیامت شته، بغیر د دې عقیدې نه یو سړی مسلمان نشي کېدی، او یقین وساتئ چې د خپل رب سره ملاقات شته. ډېر خلق دا غینو من انکار کوي، هغه عقیده د اهل سنت والجماعت نه خلاف ده، ملاقات به هم کېږي د خپل رب سره، ژوندون به هم وي پس د مرګ نه، حساب کتاب به هم وي، څومره چې عقاید دي د اسلام هغه ټول به منل غواړي، هغې به یقین کول غواړي. آخر دعوانا.